ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण, आज अष्टम मंत्र विचार होगा। कारण का ज्ञान होने से कार्य का ज्ञान हो जाता है, सामान्य का ज्ञान होने से विशेष का ज्ञान हो जाता है। इसलिए जो सर्व कारण कारण, वो जो निसामान्य विशेष रूप है, वो परमात्मा, उसका ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाएगा। यह बोधन कराना तात्पर्य है यहाँ। स्थिति काल में सब कुछ अर्थात उसी परमात्मा में ही स्थित रहते हैं, इसलिए सभी जो मूल कारण का ज्ञान होने से सभी का ज्ञान हो जाएगा। आगे भाष्य में मंत्र, स यथा शंख से ध्मायमान से, ध्मा होना चाहिए, ये ध्यायमान से हो गया। स यथा शंख से ध्मायमान से न बाह्याय शब्दाय चक्नुयाद ग्रहणाय, शंख से तो ग्रहण न शंखध्म से व शब्दो गृहीतः। शंख से ध्मायमान से, ध्मायमान अर्थात शंख जब बजाया जाएगा तो जब तक ये शंख शब्द तो ऐसे ग्रहण नहीं होगा, शंख का विशेष ये भी ग्रहण नहीं हो पाएगा। और जब शंख से तो ग्रहण है ना, अर्थात ये शंख शब्द है, ऐसा जब ग्रहण हो जाएगा विशेष का भी ग्रहण हो जाएगा, शंख में भी सब विशेष प्रकार के होंगे। तो होता है ये पूजा का समय में शंख होता है, ये युद्ध का समय में शंख होता है, ये अलग अलग प्रकार की बजता है, तो वो शंख का ध्वनि अलग अलग होता है। तो शंख से तो ग्रहण है ना, शंख अर्थात शंख शब्दत्वम, अथवा शंखध्म से वा ग्रहण है ना, तो शंखध्म अर्थात ये जो विशेष में रहने वाला अवान्तर जाति, या तो शंख शब्दत्व सामान्य, शंख शब्द सामान्य, अथवा शंखध्मस्य वा शब्द अर्थात शंख शब्दत्व का अवान्तर जाति। जैसे पृथ्वीत्व का ज्ञान से भी घटपट का ज्ञान होगा, घटत्व पटत्व का ज्ञान से भी घटपट का ज्ञान होगा। मुख्य जाति अथवा अवान्तर जाति, ये दोनों से, अवान्तर जाति अर्थात सामान्य, सामान्य का ज्ञान से विशेष का ज्ञान होगा। भाष्य में तथा स यथा शंख से ध्मायमान से, तो स यथा जो आगे कहा प्रथमे तथा, तथा अर्थात टीका में कहते हैं दुंदुभि दृष्टान्तवत इति यावत, जैसे दुंदुभि वहाँ कहा गया सामान्य का ज्ञान से विशेष का ज्ञान होगा, इसी प्रकार के आगे टीका में शंख से तो ग्रहणेन इत्यादि वाक्यम आदि शब्दार्थ। भाष्य में जो दिया तथा स यथा शंख से ध्मायमानस्य शब्देन संयुज्यमानस्य, ध्मायमान का अर्थ हो गया शब्देन संयुज्यमान, शब्द करवाया जाएगा जब शंख के द्वारा, शब्देन संयुज्यमानस्य इसका अर्थ हो गया आपूर्यमानस्य, शंख में जो पवन भरेगा। न बाह्याय शब्दान चक्नुयात इति एवं आदि पूर्ववत, आदि कहा गया तो इसके लिए टीका में कह दिया कि शंख से तो ग्रहण है न इत्यादि वाक्यम आदि शब्दार्थ। तो आगे जो कहा शंख से तो ग्रहण है न शंखध्म से वा शब्द गृहित, ये सब वाक्य पूर्ववत, जैसे दुंदुभि के विषय में कहा गया था। टीका में कहते हैं दुंदुभेस्तु ग्रहण है न इत्यादि वाक्यम दृष्टान्त यति, दुंदुभेस्तु ग्रहण है न जैसे कहा था, इसी के जैसा शंख के विषय में भी समान है। अच्छा आगे टीका में तथा इति, अच्छा मंत्र, स यथा वीणाय वाद्यमानाय न बाह्याय शब्दाय चक्नुयात ग्रहणाय, वीणाय तो ग्रहणेन, ग्रहणेन के ऊपर एक अनुसार हो गया उन्हें, ग्रहणेन वीणा वादस्य वा ग्रहो गृहीतः। स यथा वीणायै, तो वीणाये चतुर्थी दिया वीणायाः, जैसे वहाँ था दुंदुभेर शंखस्य, सब षष्ठी होना है, वीणा वाद्यमाना तो बजाया जा रहा है जो वीणा, बाह्यान शब्दान न शक्नुयात ग्रहणाय, अर्थात तो उसका विशेष का ग्रहण नहीं कर पाएगा। और वीणा ये तो ग्रहण है न, वीणा ये भी षष्ठी अर्थ है, वीणा का ग्रहण है न, अर्थात ये वीणा शब्दत्व है ऐसा सामान्य का ग्रहण होने से, अथवा वीणा वादस्य अवान्तर सामान्य का ग्रहण होने से विशेष का ग्रहण हो जाएगा। टीका में तथा दृष्टांत द्वय परामर्श, जो भाष्य में कहा तथा वीणा ये, तथा अर्थात तो पहले दो दृष्टांत हो गया दुंदुभी और शंख, वो दोनों दृष्टांत का परामर्श किया जा रहा है। तथा वीणा ये बाध्यमाना, भाष्य में वीणा ये बाध्यमाना, ये चतुर्थी दिया उसको षष्ठी अंत करके वीणाया बाध्यमानाया, इस प्रकार का अर्थ हो गया। आगे टीका में एकेन एव दृष्टान्तेन विवक्षितार्थ सिद्धो किमिति अनेक दृष्टान्तो उपादन उपादानम इति आशंक्याः। दुंदुभि शंख वीणा से तीन दृष्टान्त दिए, आपको ये ज्ञापन करना है कि सामान्य का ज्ञान से विशेष का ज्ञान हो जाएगा। ये तो एक दृष्टान्त से भी हो सकता है, तीन दृष्टान्त क्यों दिए, इसके लिए कहते हैं एकेन एव दृष्टान्तेन विवक्षितस्य अर्थस्य सिद्धौ, एक ही दृष्टान्त से हो जाएगा। किमिति अनेक दृष्टान्त उपादानम, अनेक दृष्टान्त क्यों कहा गया इति आशंक्य आह। उत्तर देते हैं भाष्य में, अनेक दृष्टान्त उपादानम यह सामान्य बहुत्व ख्यापनार्थम। अनेक दृष्टान्त क्यों दिया गया, कहते हैं कि यहाँ यह का अर्थ टीका में कहते हैं जगत उच्यते श्रुतिर्वा जगति अथवा श्रुतौ, सामान्य बहुत्व ख्यापनार्थम। सामान्य बहुत्वम क्या है, टीका में कहते हैं सामान्य बहुत्वम एव स्फुटयति। अनेक दृष्टांत दिया अनेक सामान्य को दिखाने के लिए, ये अनेक सामान्य क्या है, भाष्य में इसको कहते हैं अनेक ही विलक्षणाश्च न विलक्षणाश चेतन अचेतन रूपा सामान्य विशेषा। तो अचेतन अचेतन विलक्षण ये नाना इस प्रकार के सामान्य विशेष रूप, सामान्य विशेष एक नंबर टिप्पणी, सामान्य विशेषा तो सामान्य भेदा, सामान्य विशेषा अर्थात सामान्य भेदा, सामान्य से भेदा सामान्यानि घटत्व पटत्व नदीत्व पर्वतत्व और विशेषाश्च घटपट इत्यादि। तो सामान्य विशेषा का अर्थ सामान्य का भेद अर्थात तो नाना प्रकार की सामान्य, अथवा सामान्यानि विशेषाश्च सामान्य घटत्व पटत्व नदीत्व इत्यादि विशेष घटपट नदी ये सब सामान्य का भेद कह सकते हैं, अथवा सामान्यश्च विशेष सामान्यानि च विशेषाश्च इस प्रकार भी कर सकते हैं। विशेष के ऊपर अच्छा अनेक दृष्टांत ये तो हमने पूरा देखा नहीं। दौंदुभो रव उच्यते महासामान्य शब्द का अर्थ यहाँ लिखते हैं ब्रह्म, अंतिम में महासामान्य तक तो पहुँचाना है नाना दृष्टांत दे करके, अर्थात तो ब्रह्म में ये जगत आश्रित है ये कहने के लिए, क्योंकि ये सब दृष्टांत स्थिति काल को दिखाने के लिए, स्थिति काल में भी ये जगत ब्रह्म में ही है ये दिखाने के लिए। अर्थात जिस समय में दुंदुभि का आघात तो हो रहा है, कहते हैं कि ये जो दुंदुभि विशेष शब्द ये दुंदुभि सामान्य में वर्तमान में भी आश्रित है, तो सृष्टि काल में भी जगत ब्रह्म में ही आश्रित है, सत चित अंश का भान हो रहा है तो यही तो ब्रह्म है। टीका में तेषां स्व स्व सामान्य अंतर्भावे अपि कुतो ब्रह्मणि पर्यवसानम इति आशंक्याः। ये जो सो विशेष हो गए वो स्व स्व सामान्य में अंतर्भाव हो गए, खंड मुंडादि गो सब गोत्व में, तो ये घटपट सब पृथ्वीत्व में, ये सब अंतर्भाव होने पर भी कुतो ब्रह्मणी पर्यवसानम, ये सब अंतिम में ब्रह्म में कैसे पर्यवसान हो गया, अर्थात स्थिति काल में सब कुछ ब्रह्म में है ये निश्चय कैसे होता है, इति आशंक्य उत्तर देते हैं। तेषां भाष्य में पारंपर्यगत्या यथैकस्मिन् महासामान्य अंतर्भावः प्रज्ञानघने कथं नाम प्रदर्शयितव्य इति दुंदुभि शंख वीणा शब्द सामान्य विशेषाणाम यथा शब्दत्वे अंतर्भाव तेषां पारंपर्यगत्या यथा एकस्मिन् महासामान्य अंतर्भाव। ये सब जो जगत में विलक्षण चेतन अचेतन नाना सामान्य विशेष ये सब परंपरा से एक महासामान्य में अंतर्भाव हो जाएंगे। वो महासामान्य क्या है कहते हैं प्रज्ञान घन शुद्ध ब्रह्म। तो कथम नाम प्रदर्शयितव्य कैसे उसको दिखा देंगे, इसलिए श्रुति अर्थात काक्वा कहते हैं अर्थात भग्न स्वर से श्रुति अर्थात कैसे भी लोगों को ये ज्ञान करवाया जाए। कथम नाम प्रदर्शयितव्यम कथम इति टीका में कहते हैं कथम इति अस्मात् पूर्वम तथा इति अध्यार। अच्छा जो भाष्य में दिया ना कथम नाम प्रदर्शितव्य तो यहाँ तथा लेना है, क्यों पूर्वम है तेषां पारंपर्य गत्या यथा एकस्मिन् महासामान्य अंतर्भाव तब प्रज्ञान बने तथा कथम प्रदर्शितव्य ऐसी प्रकार की कैसे दिखाया जाएगा। इसलिए इति इति टीका में कहते हैं इति मन्यते श्रुति रीति शेष। तो जैसे ये लोग सब अंतिम में जा करके महासामान्य प्रज्ञान घन में अंतर्भाव हो जाते हैं कैसे ये मुमुक्षुओं को इसका ज्ञापन करवाया जाएगा। टीका में आगे विमतम नात्मातिरेकी तद अतिरेकेण अगृह्यमाणत्वात् यद यद अतिरेकेण अगृह्यमाणं तद तद अतिरेकी न भवति यथा दुंदुभ्यादि शब्दस् तत्सामान्यातिरेकेण अगृह्यमाणस् तद अतिरेकेण न सन्ति इति अनुमानं विवक्षनाः। विमतम दो नंबर टिप्पणी अखिलं जगत् आत्मा अतिरेकी न आत्मा अतिरेकी आत्मा से व्यतिरिक्त नहीं है, क्यों तद अतिरेकेण अगृह्यमाणत्वात् सत चित का ग्रहण नहीं होगा तो फिर जगत का क्या ग्रहण होगा। अस्थि भाति यही दोनों तो होने से ही जगत का आगे ग्रहण होगा। तद अतिरेकेण अगृह्यमाणत्वात् यद यद अतिरेकेण अगृह्यमाणम जो जिसके बिना ग्रहण नहीं होगा तद तद अतिरेकी न भवती वो उससे भिन्न नहीं होगा। जैसे घट मिट्टी से अतिरेक होकर के अगृह्यमाण हो जाएगा इसलिए वो घट मिट्टी अतिरेकी नहीं होगा। दृष्टांत दे दिया यथा दुंदुभ्यादि शब्दास तत्सामान्य अतिरेकेण अगृह्यमाणा दुंदुभि जो शब्द तो वो दुंदुभि शब्द सामान्य से भिन्न होकर के ग्रहण नहीं होंगे। खंड मुंड ग्रहण हो जाएगा किंतु गोत्व ग्रहण नहीं होगा ये नहीं होगा। घटपट ग्रहण हो जाएगा पृथ्वीत्व ग्रहण नहीं होगा संभव नहीं है। अगृह्यमाणा होकर के तद अतिरेकेण न संति उससे भिन्न होकर के सामान्य से भिन्न होकर के विशेष नहीं रहेंगे। अर्थात सर्वत्र अगर सच्चिद का भान हो रहा है यही परमात्मा भान हो रहे हैं इतने ही जानना है। और जितना जितना सात्विकता बढ़ेगा सर्वत्र आनंद का भी भान होने लगेगा। तो कम से कम सच्चिद ये दोनों अगर दिख रहे थे यही परमात्मा की प्रतीति हो रही है इतना भी अगर जीवन में निश्चय होगा धीरे धीरे फिर ये सब आनंद आएगा मन में। इति अनुमानम विवक्षन आह इसको मन में रख करके भाष्य में प्रथम पंक्ति में कहते हैं इति दुंदुभि शंख वीणा शब्द सामान्य विशेषाणाम यथा शब्दत्वे अंतर्भाव। शब्द सामान्य जैसे शब्द विशेष जैसे सब शब्द सामान्य में अंतर्भाव हो जाएंगे। दुंदुभि शंख वीणा शब्द सामान्य का जो विशेष वो सब शब्दत्वे अर्थात शब्द सामान्य में अंतर्भाव हो जाएंगे। पहले जो दुंदुभि का विशेष वो दुंदुभि शब्द सामान्य में अंतर्भाव हो जाएगा और जो दुंदुभि शब्द सामान्य ये शब्द सामान्य में अंतर्भाव हो जाएगा वो शब्द सामान्य परमात्मा स्थानीय कहा जाएगा। अंतिम में जहाँ सब अंतर्भाव हो जाते हैं टीका में शब्दत्वे अंतर्भाव यथा जैसे शब्द में अंतर्भाव, शब्दत्व में सब अंतर्भाव हो गए, तथा प्रज्ञान घने सर्व जगत अंतर्भवती इति शेष। भाष्य में जो कहा गया यथा शब्दत्व अंतर्भाव, ये दृष्टांत, दृष्टांतिक में हो जाएगा प्रज्ञान घने सर्वम जगत अंतर्भवती, सब कुछ उसी में। सच्चित का भान होने से ही आगे नाम रूप का भान होगा। आगे दृष्टांत त्रयम अवष्टभ्य निष्टंकितम अर्थम उपसंगरति। दृष्टांत त्रयम, तीन दृष्टांत दिया, दुंदुभि शंख और वीणा, ये तीन दृष्टांतों को आश्रय बना करके निष्टंकितम अर्थम, तीन नंबर टिप्पणी, साधितम निष्कृष्टम अर्थम, अभी इसको कहते हैं भाष्य में। एवं स्थिति काले तावत सामान्य विशेषा व्यतिरेकाद ब्रह्मैकत्वं शक्यम अवगन्तुम्। स्थिति काल में सामान्य विशेष अव्यतिरेकात्, सामान्य विशेष अव्यतिरेकात् ब्रह्मैकत्वं शक्यम अवगन्तुम्। क्योंकि जिस समय स्थिति काल है उस समय में विशेष भी है सामान्य भी है सब विद्यमान है, तो सामान्य विशेष के साथ अव्यतिरेक होकर के ब्रह्म रहेगा। जिस समय में घट विद्यमान है उस समय में मिट्टी कहते हैं कि घट के से अव्यतिरेक होकर के मिट्टी की भान, मिट्टी का भान होगा, कुछ अलग होकर के नहीं, क्योंकि अभी तो घट विद्यमान है, इसलिए घट से अभिन्न होकर के ही वो मिट्टी दिखने लगेगा। इसी प्रकार की स्थिति काल में सामान्य विशेष के साथ अभिन्न होकर के ही ब्रह्म प्रतिभान हो रहा है। इसलिए हम कोई भी पदार्थ देखते हैं अगर वो सत है विद्यमान है और भांति पता चलता है तो कहें यही ब्रह्म है, ब्रह्म कुछ अलग रूप और नहीं है। तो सच्चिद अंश यही ब्रह्म का अंश है। इति शक्यम अवगंतुम, स्थिति काल में भी ब्रह्म का ज्ञान ये करवाया जा सकता है। और आनंद के लिए, आनंद जितना हमारा परिच्छेद भाव हट जाएगा, जितना सात्विकता बढ़ जाएगा, आनंद का भी भान होगा। तो यह तीन दृष्टांत दे करके उत्पत्ति काल में पूरा जगत ब्रह्म अभिन्न है, तो अर्थात यही जगत में ही ब्रह्म का ज्ञान ये करवाया जा सकता है। यह स्थिति काल के लिए दिखाया तीनों, हाँ, क्योंकि ये तो तीनों समान प्रकार की हुआ ना। जिस समय में अर्थात शब्द हो रहा है उसी शब्द विशेष के साथ शब्द सामान्य का भी भान है, क्योंकि शब्द सामान्य का भान नहीं होने से शब्द विशेष का भान नहीं होगा। इसी प्रकार की अस्थि भाति का भान नहीं होने से घटपट का भान कैसे होगा, इसलिए जगत का भान हो रहा है मतलब उस समय में अस्थि भाति का भान हो ही रहा है, यही ब्रह्म है। ये कह दिया कि स्थिति काल में जगत अभिन्न होकर के ब्रह्म का प्रत्यय ज्ञान करवाया जा सकता है, ये कह दिया। अभी उत्पत्ति काल में कहते हैं, दृष्टांत देते हैं। अच्छा टीका में स यथा आर्द्रेधाग्नेर इत्यादि वाक्य से तात्पर्य आह, जो आगे मंत्र आ रहा है उसके लिए अवतरणिका दे रहे हैं भाष्य में। एवं उत्पत्ति काले प्राग उत्पत्ते ब्रह्म एव इति शक्यम अवगन्तुम्। एवं एवं अर्थात टीका में कहते हैं स्थिति कालवत्, जैसे स्थिति काल में भी ये सब ब्रह्म में ही स्थित है जैसे बताया गया, इसी प्रकार की उत्पत्ति काल में भी ये सब तो मतलब ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात उत्पत्ति होने से पहले सब ब्रह्म ही है, ऐसे ज्ञान करवाया जा सकता है। मंत्र है स यथार्द्रेधाग्नेर अभ्याहितात् पृथक धूमा विनिश्चरन्त्येवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो थर्वांगिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोका सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्यैव एतानि निश्वसितानि। स यथा आर्द्र एध अग्नि, अर्थात गिली लकड़ी से जो अग्नि होती है उससे अग्ने है पंचमी आर्द्रेधाग्नेर अभ्याहितात्, अभ्याहितात् अभितः आहितात् प्रज्वलितात्, अर्थात अग्नि में जो गिली लकड़ी डाले तो उससे क्या होगा, पृथक धूमा, हाँ धूमा बहुवचन कर दिया, अर्थात धूम अर्ची विस्फुलिंग सब सब निकल विनिश्चरंती निकलते हैं गिली लकड़ी से, जैसे ये सब निकलते हैं एवं वा ए इसी प्रकार के एवं वही अपधारण करवाते हैं। अरे मैत्रेय को कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, अस्य महत्वभूतस्य महत्वभूत अपरिच्छिन्न भूत अनंत परमात्मा, ये परमात्मा का निश्वसितम, निश्वसितम अर्थात प्रयत्न रहितम, यह जो जगत परमात्मा से उत्पन्न होता है निश्वास के जैसा, जैसे निश्वास पुरुष का कोई प्रयत्न सापेक्ष नहीं है, इसी प्रकार के जगत की उत्पत्ति परमात्मा से अनायास होता है। क्या होता है, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरस, अथर्वांगिरस अर्थात अथर्वणादृष्टम अंगिरसादृष्टम मंत्र, अर्थात ये ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरस ये हो गए सब मंत्र। आगे इतिहास, इतिहास अर्थात जो ये वेद में जो इतिहास है ये अर्थात महाभारत इत्यादि इस प्रकार की नहीं है, वेद में इतिहास कहा गया उर्वशी ह अप्सरा तो ये पुरुरवा ये वेद का ये सब इतिहास है। आगे पुराण विद्या उपनिषद श्लोका सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्य एव अस्य महत्वभूतस्य एतानि निश्वसितानि, इसी से इसे उत्पन्न होते हैं। ये सब कहेंगे विद्या, ये पुराण ये इतिहास हो गया पुराण, आगे विद्या, विद्या ये कहेंगे नृत्य गीत्य इत्यादि उपनिषद, उपनिषद अर्थात ये सब उपनिषद नहीं अलग अर्थ सब कहेंगे, आठ चीज दे दिए इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोका सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि, ये आठ चीज इसका अर्थ सब भाष्य में देते हैं। भाष्य में यथा अग्नेर विस्फुलिंग धूमार धूमांगारार्चिषां प्रवि प्रवि प्राग विभागात अग्निरेव इति भवन्ति भवति, अग्नि एकत्वम अग्निया एकत्वम भवति अग्नियेकत्वम, अर्थात अग्नि एकत्वम समास कर दिया अग्निना एक तस्य भाव अग्नि एकत्वम एवं अग्नि एकत्वम, दो मात्रा होने से थोड़ा ठीक होता, दसवा मंत्र अग्नियेकत्वम एक मात्र है एवं जगन नाम रूप विकृतम प्रागुत्पत्ते हे प्रज्ञान घन एव इति युक्तम ग्रहितुम इति एतद् उच्यते, यथा अग्नेर विस्फुलिंग अग्नेर पंचमी अग्नि से विस्फुलिंग धूम अंगार अर्ची ये सब अर्चिशाम प्राग विभागात अग्नि से ये सबको विभाग विभाग अर्थात उत्पत्ति विभाग जन्म जन्म होने से पहले अग्निर एव इति सब अग्नि ही रहते हैं अग्नि एकत्वम अग्नि एकत्वम सब अग्नि के साथ एक होकर के रहते हैं एवं जगन नाम रूप विकृतम जगत जगत का अर्थ हो गया नाम रूप विकृतम नाम रूपाभ्याम विकृतम प्रकट हुआ प्राग उत्पत्ति है प्रज्ञान घन एव उत्पत्ति से पहले वो प्रज्ञान घन परमात्मा रूप ही है इति युक्तम ग्रहितुम ऐसा कहा जा सकता है इति एतद् उच्यते। टीका में तत्र वाक्यम अवतार्य व्याचष्टे तत्र अर्थात उत्पत्ति से पहले सब अग्नि ही था इस विषय में उत्तर देते हैं। इति एतद् उच्यते, मंत्र का व्याख्यान करते हैं भाष्य में। स यथा आर्द्रेय धाग्ने, रेफ छूट गया, आर्द्रेय धाग्ने, आर्द्रेर धाग्नेर अर्थात इसका अर्थ कहते हैं आर्द्रेर, आर्द्रेर एधोभीर इद्ध अग्निर, आर्द्र हो गया एध, आर्द्रेर एधोभी समानाधिकरण है गीले लकड़ी, एधस प्रातिपदिक एधोभीर, इद्ध इद्ध प्रज्वलित अग्निर, इसको कहा जाएगा आर्द्रेर धाग्निस, तस्मात उससे। अभ्याहितात, अभ्याहितात एक नंबर टिप्पणी दे दिया, अभित प्रज्वलितात बहुत जोर अगर प्रज्वलन होता है तो, पृथक धूमा, पृथक अर्थात नाना प्रकार धूम ग्रहणम विस्फुलिंगादि प्रदर्शनार्थम, तो धूमा बहुवचन कह दिया तो विस्फुलिंगादि इनका प्रदर्शन करवाने के लिए, धूम विस्फुलिंगादयो विनिश्चरन्ति, विनिश्चरन्ति विनिर्गच्छन्ति उससे सब निकलते हैं, एवं यथा अयम दृष्टान्तः, क्योंकि मंत्र में है एवं वा अरे अस्य महत्वभूतस्य, एवं कहने से जैसे अग्नि से विस्फुलिंग धूम अर्ची अंगारा इत्यादि इसी प्रकार की। टीका में पूर्व पृष्ठ में है महत्व, महत्व अर्थात अनवच्छिन्नस्य भूतस्य परमार्थस्य इति यावत्, जो अस्य महत्वभूतस्य मंत्र में कहा गया, महत्व का अर्थ होता है अपरिच्छिन्न अनवच्छिन्न निरवच्छिन्न अनंत परमात्मा। आगे पृष्ठ में एवं यथा अयम दृष्टांत, जैसे अग्नि का दृष्टांत दिया गया एवं इसी प्रकार की, एवं वा अरे अस्य महत्वभूतस्य, अरे अरे मैत्रेयी संबोधन करते हैं, अस्य अस्य अर्थात परमात्मनः प्रकृतस्य, जो विचार चल रहा है परमात्मा, महत्वभूतस्य महत्वभूत टीका में कह दिया गया, महत्व महत्व अर्थात अपरिच्छिन्न भूतस्य, निःश्वसितम एतन, निःश्वसितम का अर्थ निःश्वसितम इव निःश्वसितम, जैसे पुरुष का निश्वास चलता है प्रयत्न रहित इसी प्रकार के ही है। टीका में निःश्वसितम इव इति उक्तम व्यनक्ति, जो कहा गया निःश्वसितम इव इसी का अभी व्यनक्ति अर्थात अभिव्यक्ति करते हैं भाष्य में। यथा अप्रयत्नेन एव पुरुष निश्वासो भवति एवं वै अरे, जैसे पुरुष का निश्वास प्रयत्न से नहीं होता है स्वाभाविक रूप से होता है, इसी प्रकार की परमात्मा से जगत की उत्पत्ति। भाष्य में अरे मैत्रेयी ततो जातम इति संबंधः, जो अरे भाष्य में कहा गया वा अरे, अरे का अर्थ हो गया अरे मैत्रेयी, ततो जातम आगे भाष्य में मंत्र है किम, अच्छा पहले टीका में तदेव आकांक्षा पूर्वकम विषदयति, तदेव अर्थात ततो जातम इसी को आकांक्षा करके अर्थात ततः परमात्मनः, यह जगत जात हुआ इसको आकांक्षा करके दिखाते हैं भाष्य में। किंग तन निःश्वसितम एव कहा गया, निःश्वसितम किम, त किम त निःश्वसितम एव ततो जातम इति उच्यते, वो क्या पदार्थ है परमात्मा से उत्पन्न होता है निश्वास जैसा अर्थात प्रयत्न रहित होकर के, इसको भाष्य में कहते हैं यद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरस चतुर्विधम, चार प्रकार के हो गए, ये क्या है कहते हैं मंत्र जातम, यहाँ वेद से वेद को नहीं लेना है मंत्र को लेना है, क्योंकि वेद में मंत्र को छोड़ करके अन्य अन्य अंश भी है, तो इसलिए यहाँ ये चार शब्द से मंत्र अंश को लेना है, ब्राह्मण अंश को नहीं, मंत्र ब्राह्मण और वेद तुम, केवल मंत्र अंश को लेना है। आगे इतिहास, इतिहास भाष्य में इतिहास इति उर्वशी पुरुरवशोह संवादादीर, उर्वशी ह अप्सरा इत्यादि ब्राह्मणम एव, तो उर्वशी अप्सरा ऐसे ये ब्राह्मण भाग, मंत्र भाग के लिए चार हो गया, आगे ब्राह्मण भाग को आठ भाग किया गया, उसका प्रथम आ गया इतिहास, उर्वशी पुरुरवशो संवाद, संवाद टीका में दिखाते हैं, इतिहास इति ब्राह्मणमेव इति संबंध तो इतिहास कहा भाष्य में इतिहास उर्वशी पुरुरवश संवादादि उर्वशी ह अप्सरा इत्यादि ब्राह्मणमेव अर्थात इतिहास ब्राह्मण है। ब्राह्मण को आठ भाग किया गया, एक अंश हो गया इतिहास। टीका में संवादादि रीति आदि पदेन प्राण संवादादि ग्रहणम, जो भाष्य में कहा है उर्वशी ह अप्सरा इत्यादि संवाद, तो यह संवाद है दूसरा संवाद है प्राण संवाद, प्राण जो आपस में विवाद किए। आगे भाष्य में पुराणम, पुराणम क्या है कहते हैं असद्वा इदम अग्र आसीद इत्यादि, असद्वा इदम अग्र आसीद तस्माद असतः सत अजायत, इस प्रकार की सब कहा गया। टीका में असद्वा इदम अग्र आसीद इत्यादि अत्र आदि शब्देन असद एव इदम अग्र आसीद, ये भी दूसरा तैतरीय में असद एव इदम अग्र आसीद, ये भी असत शब्द से सर्वत्र अव्याकृत अवस्था को असत कहा जाता है, नाम रूप जहाँ व्याकरण नहीं हुआ है। आगे भाष्य में विद्या, जो ब्राह्मण का तृतीय भाग हो गया विद्या, विद्या अर्थात देवजन विद्या, देवजन विद्या टीका में कहते हैं देवजन विद्या नृत्य गीता आदि शास्त्रम, नृत्य गीता इत्यादि भाष्य में कहते हैं देवजन विद्या वेद स्वयं इत्यादि। तो ये वेद अर्थात स्वयं वेद, ये जो देवजन विद्या ये भी वेद का ही अंश है, ब्राह्मण भाग का ही अंश है। तीन नंबर टिप्पणी, वो ब्राह्मण भाग में ऐसा ही मंत्र है उदकुंभं निधाय दास्योर जालीय परिनृत्यन्ति, उदकुंभम निधाय दास्य, दासी का जस का रूप हो गया दास्य, दासी लोग सिर पे उदकुंभ रख करके जालीय, ओ माँ छूट गया मार्जालियम परिनृत्यन्ति, मार्जालियम ये बिल्ली कुछ नृत्य पता नहीं सर पे रख करके, ये जो सर पे कुंभ रख करके नृत्य करते हैं तो बहुत एकाग्र चित्त रहते हैं, बिल्ली बहुत एकाग्र, जो चूहा पकड़ने वाले जो कार्य में रहती है जो बिल्ली, तो बहुत एकाग्र एकदम देखेंगे जो बिल के पास बैठी रहती है आंख बंद करके बैठी रहेगी किंतु महान एकाग्रता के साथ इत्यादि, ये भी ब्राह्मण भाग का अंश है। आगे टीका में वेद स्वयं अर्थात वेदात बहिर् न भवति इत्यर्थ, तो स्वयं अपि वेद अर्थात ये जो देवजन विद्या नृत्य गीतादि विद्या, कोई कहेगा ये सब वेद का नहीं होगा, कहते हैं वो भी वेद में ही है, इस प्रकार की है स्वयं वेद इत्याद्या। टीका में इत्याद्या विद्या इति संबंध, तो स्वयं वेद इत्याद्या देवजन विद्या ये सब विद्या है। आदि शब्द टीका में आदि शब्द शिल्पशास्त्र संग्रहार्थ, ये वेद में शिल्पशास्त्र भी है, ये सब है अथर्ववेद में होते हैं। आगे भाष्य में उपनिषद प्रियम इति एतद उपासित इत्याद्याः, प्रियम इति एतद उपासित, इस प्रकार के प्रिय ऐसे मान करके उपासना करना है उपासित इत्याद्या। इत्यत्र आदि शब्द सत्यस्य सत्यम इति उपनिषद संग्रहार्थ, उपनिषद कहने से जहाँ जहाँ आया है प्रियम इति एव एतद उपासित, ये उपनिषद है, सत्यस्य सत्यम ये भी उपनिषद कहा गया था। आगे भाष्य में श्लोकाः ब्राह्मण प्रभवाः मंत्रास तदेते श्लोका, एते श्लोका बीच में विभाग है, एते अलग पद है श्लोका अलग पद है, मिला करके लिख दिया मंत्रस्तदेते श्लोका भवन्ति, ये बार बार आता है कहीं कहीं आता है इस विषय में, ये सब श्लोक होते हैं। तो श्लोका ब्राह्मण प्रभवाः, ब्राह्मण प्रभवाः छः नंबर टिप्पणी दिया है, ब्राह्मण भाग मात्रस्था न तो मंत्र भागस्था, तो ये ब्राह्मण प्रभवाः कहने से जो ब्राह्मण भागस्था ब्राह्मण भाग में ये सब श्लोक, श्लोक अर्थात मंत्र, ब्राह्मण भाग में जो मंत्र है विद्यमान है, तो श्लोका इत्यादयः वो क्या है टीका में कहते हैं तदेते श्लोका भवंती इस प्रकार के है सब इत्यादय इति अत्र आदि शब्द न तदपि ऐसा श्लोको भवती ये भी सब आता है कहीं कहीं किसका स्तुति इत्यादि करने के लिए। जैसे एक उदाहरण देते हैं असन नैव स भवती असन ब्रह्मेति वेदचेत वो असत हो जाता है जो मानता है कि ब्रह्म असत है वो स्वयं ही असत हो जाता है अर्थात श्रेय मार्ग से च्युत हो जाता है। आगे भाष्य में सूत्राणि सूत्राणि वस्तु संग्रह वाक्यानि वेदे यथा आत्मा इत्येव उपासित इत्यादि इसको अर्थात ये वेद में सूत्र है इसको सूत्र कहते हैं आत्मा इत्येव उपासित ये विद्या सूत्र हो गया। टीका में इत्यादीनि अर्थात और क्या है आदिपदम अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते न स वेद पशुरे अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मिति न स वेद पशुरे वस देवानम ऐसे पूरा मंत्र है वहाँ इसको कहते हैं अविद्या सूत्र अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मिति। टीका में इति आदिपदम अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते और ब्रह्मविद आपनोति परम ये भी सूत्र है तैतृय उपनिषद का इत्यादि ग्रहितुम ये सब वहाँ आदिपद कहा गया। आगे भाष्य में दिया अनुव्याख्यानानी अनुव्याख्यानानी अर्थात मंत्र का विवरण मंत्र विवरणानी आठ नंबर टिप्पणी मेधया ही तपसा अजनयत पिता इति ये सब मंत्र का विवरण होते हैं ब्राह्मण भाग में। व्याख्यानानी अर्थवादा जो अर्थवाद वाक्य उनको व्याख्यान शब्द से कहा गया। टीका में अर्थवादेशु व्याख्यान पद प्रवृत्तौ हेत्वभाव संकित्वा पक्षांतरम आह अर्थवाद को आप व्याख्यान कैसे कह दिए तो इसमें कोई हेतु नहीं है तो अन्य इसलिए अन्य अर्थात व्याख्यान का अलग अर्थ कहते हैं अथवा वस्तु संग्रह वाक्य विवरणानि अनुव्याख्यानानि वस्तु संग्रह वाक्य वस्तु प्रसंग्रह वाक्य टीका में कहते हैं यथा प्राणावय सत्यम ते सामेश सत्यम इस प्रकार की ये वस्तु संग्रह वाक्य विवरणम इसको अनुव्याख्यानानि कहते हैं। ये संग्रह वाक्य का विवरण हो गया प्राणावय सत्यम ते सामेश सत्यम क्योंकि उसका पूर्व में कहता है सत्यस्य सत्यम ये हो गया मुख्य वाक्य उसका व्याख्यान हो गया प्राणावय सत्यम ते सामेव सत्यम ये जो दूसरा वाक्य हो गया इसको अनुव्याख्यानानि कहा गया। टीका में इतिहासादि शब्द व्याख्यानम उपसंगरति तो ये जो इतिहास विद्या इतिहास पुराण विद्या ये सब कहा गया उसका व्याख्यान भी उपसंहार करते हैं भाष्य में आठ हाँ भाष्य में एवं अच्छा भाष्य में रह गया पहले यथा चतुर्थाध्याये आत्मा इत्येव उपासित इति अस्य यथा वा अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मीति न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम इति अस्य अयमेव अध्याय शेषः। चतुर्थ अध्याय में जो कहा गया था आत्मा इत्येव उपासित कहा गया था मतलब आगे कहा जाएगा आत्मा इत्येव उपासित ये तो प्रथम अध्याय में भी है आत्मा इत्येव उपासित आगे चतुर्थ अध्याय में भी देंगे। तीन नंबर टिप्पणी दे दिए वक्ष्यमाणः चतुर्थाध्याय उच्यमानो भाष्य चतुर्थाध्याय द्वितीयाध्याय इति यावत् आगे द्वितीय अध्याय में अर्थात ये जो चल रहा है इसमें कहा जाएगा आत्मा इत्येव उपासित और यथा वा अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति न स वेद वो तो प्रथम अध्याय में चला गया पशुरेव ये चार नंबर टिप्पणी कह दिए प्रथम अध्याय शेष वो एक चार दस में है ये। आगे भाष्य में मंत्र विवरणानि व्याख्यानानि मंत्र का जो विवरण है उसको व्याख्यान कहते हैं। आगे एवं अष्टविधम ब्राह्मणम चतुर्विधम मंत्रम ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरस और अष्टविधम ब्राह्मणम। टीका में ब्राह्मणम इत्यादि इतिहासादि पदवेदनीयम इति शेषः इतिहास पुराण विद्या उपनिषद ये सब कह दिया गया ब्राह्मण भाग का आठ प्रकार के। अभी आगे कहते हैं ऋगादि शब्दानाम इतिहासादि शब्दानाम च प्रसिद्धार्थ त्यागे को हेतु रीति आशंक्य ऋगादि शब्द का अर्थ होता है ऋग्वेद आप उसको नहीं करके अभी मंत्र भाग को ले लिए और इतिहास शब्द का अर्थ होता है यह जो महाभारत इत्यादि होते हैं उसको नहीं ले करके आप इतिहास शब्द से उर्वशी पुरुरवा इत्यादि आख्यानों को ले लिए। तो ये क्यों किए, प्रसिद्धार्थ का त्याग क्यों कर दिए, खाली मंत्र और ये इतिहास के नहीं, सभी के लिए प्रसिद्ध अर्थ आप प्राय त्याग कर दिए, को हेतु रीति आशंक्य। 8 नंबर टिप्पणी देखिए, प्रसिद्धार्थ इति ऋग्वेदादि शब्दानाम प्रसिद्धो अर्थो मंत्र ब्राह्मणों उभयात्मक। तो ऋग शब्द से आप केवल मंत्र को ले लिए, ब्राह्मण को नहीं लिए, प्रसिद्ध अर्थ को त्याग कर दिए, क्योंकि ऋग शब्द का अर्थ मंत्र ब्राह्मण दोनों लेना चाहिए। आगे इतिहास भारत आदि होना चाहिए, आप उसको छोड़ करके पुरुरवा पूर्वशी कह दिए। और पुराणम ब्राह्म, ये सब जो ब्राह्म स्कंद ये सब पुराण, इसको नहीं लेकर के आप अन्य अर्थ ले लिए, असतवा इदम अग्रासित कह दिए। आगे विद्या, विद्या हो गया आन्विक्षिक के आन्विक्षी आकी आन्विक्षिकी आदि ये सब, इसको नहीं लेकर के आप विद्या से अभी देवजन विद्या कह करके नृत्य गीत ले लिए। उपनिषद तो असतवा इदम अग्र आसित नहीं, उपनिषद हो गया प्राण से प्राण, इस प्रकार की ना सत्य से सत्यम, इसको उपनिषद कहा गया। तो उपनिषद शब्द से आप ये ब्रह्म विद्या का ये ईश कर्ण कठोर प्रश्न, इसको क्यों नहीं लिए। श्लोका श्लोक अनुष्टुप त्रिष्टुप इत्यादि श्लोक, इसको नहीं ले करके आप कह दिए असन एव सभमति असन ब्रह्म इति वेद चेत। इसको सूत्र शब्द से आप आत्मा इतव उपासित अथवा अन्य असो अन्य अहम अस्मि, इसको क्यों लिए। सूत्र शब्द से तो जैमिनी आदि महर्षि प्रणीत, इसको सूत्र कहा जाता है। अनुव्याख्यानानि भाष्यादिनी व्याख्यानानि वार्तिक टीका ये सबको, तो ये सब जो उसका प्रसिद्ध अर्थ को छोड़ करके अन्य अन्य सब अर्थ कह दिए, इसमें सब क्या आपका अभिप्राय क्या है इति आशंक्य। टीका में कहते हैं निश्वसित श्रुतिर इति इतिहासादि शब्दानाम प्रसिद्धार्थ त्यागे हेतु। अगर यह सब लिया जाएगा पुराण से ब्राह्म इत्यादि, इतिहास से महाभारत इत्यादि, ये सब अयत्न पूर्वक हुआ है ना, पुरुष प्रयत्न से हुआ है, पूर्व प्रयत्न से। और वहाँ कहा गया कि निश्वसितम, ये जो निश्वसितम शब्द कहा गया यही हेतु है, अनायास हुआ है। प्रसिद्धार्थ त्याग हेतु परिशेषस्तु अन्यत्र इति अभिप्रेत्य आह। अर्थात यह जो ब्राह्मण भाग में 8 और मंत्र भाग में ये जो कह दिया गया, इसको छोड़ करके बाकी कुछ रह जाएगा तो उसको आप मंत्र ब्राह्मण शब्द से भी ले सकते हैं सब। एवं भाष्य में एवं मंत्र ब्राह्मण एव ग्रहणम, तो मंत्र ब्राह्मण अर्थात मंत्र अंश में 4 भाग और ब्राह्मण अंश में 8 भाग, इस प्रकार के लेना चाहिए। अच्छा आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।